Du lytter til et P1-program. Når vi siger, at nogen udøver selvtægt, så vil det sige, at de selv tager sig til rette. Det er en privat ordenshåndhævelse, hvor man tager loven i sin egen hånd. Ikke sådan, at man forbryder sig mod loven, i hvert fald i selvforståelse, men sådan, at man forsvarer og opretholder loven der, hvor staten ikke går ind og gør det. Man har lov til at forsvare sig selv, og man har også lov til at forsvare andre i det omfang, det er forsvarligt. Hvis du går over til, at nu skal du eddermukkende vise ham, at han er et røvhul, og så bliver ved med at sparke osv., langt efter det er holdt op, så er der slet ingen tvivl om, at så er det vold, og så bliver du straffet. I forrige uge blev en dansk 41-årig mand dømt for menneskesmugling, efter at han i september hjalp 5 flygtninge fra Flensborg til Grenaa. Rettens vurdering var, at han havde taget loven i egen hånd imod loven. I 2007 skød og dræbte en urmager en bevæbnet røver. Han blev frikendt. Her i Danmark patruljerer private værn bestemte områder for at håndhæve deres overbevisning. I Køln har begivenhederne nytårsaften sat en bølge i gang af den type værn og andre former for håndhævelse af loven. I USA besætter de regeringsbygninger eller springer abortklinikker i luften. Velkommen til Eksistens. Jeg hedder Carsten Ortmann. Og det er om en 8 minutters tid, at vi skal have vores Guy Fawkes-masker på og lægge bomber under parlamentet. Men først skal vi være i selskab med Anne-Marie Søndergaard Christensen, lektor i filosofi på Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal tale om et af sidste uges mest omdiskuterede emner, nemlig lov nummer L87, som blev vedtaget sidste tirsdag og som laver stramninger i asylreglerne. Den affødte jo alle mulige reaktioner, både satiriske reaktioner fra udlandet og så selvfølgelig modstand herhjemme. Og alt det søgte politikerne at imødegå ved at komme med en række argumenter, som har sat nogle tanker i gang hos dig. Hvad er det for nogle? Jamen altså, det var måske det første, der var påfaldende, det var de samme, som vi ser oftere og oftere. Det var de samme argumenter, der gik igen, både hos regeringspartiet og støttepartier, og også hos Socialdemokratiet. Så man havde god tid til at lytte til de her argumenter, fordi man fik dem fortalt i flere versioner. Og der var specielt 3, som slog mig som interessante, og interessante i forhold til, at de faktisk prøvede at give sådan en form for politisk eller etisk begrundelse for, at loven den var okay. Og mens jeg vil mene, der er problemer med alle 3 argumenter. Det første, det var argumentet om, at vi simpelthen ikke kan klare flere flygtninge. Altså at velfærdssystemet eller velfærdsstaten ikke kan klare den store mængde flygtninge, som man er nødt til at stramme. Og det er sådan en klassisk argumentation i øjeblikket, at man siger, at der er visse ting, der er nødvendighedspolitik, der er noget, vi er nødt til at gøre. Problemet er bare, at hvis man kigger på politik, så er der aldrig noget, vi er nødt til at gøre. I hvert fald ikke i en normal tilstand. Det må du lige uddybe. Ja, altså, det er sådan en grundtanke i politisk filosofi helt tilbage fra Aristoteles og frem til i dag, at politik er frihedens område. Vi kan altid handle anderledes, vi kan altid vælge anderledes. Det betyder selvfølgelig ikke, at vores valg ikke har konsekvenser. Hvis vi vælger nogen ting, så kan det være, at vi er nødt til at fravælge noget andet. Hvis vi vælger at tage imod flere flygtninge, så kan det være, at vi må give køb på for eksempel de skattelettelser, vi lige har givet til for de meget dyre biler. Men det er ikke sådan, at en bestemt handling er fuldstændig nødvendig, at vi ikke har andre muligheder. Vi har altid andre muligheder. Derfor er vi nødt til at give grunde for, hvorfor vi vælger at gøre, som vi gør. Vi kan ikke bare henvise til, at vi var tvunget. Vi har aldrig, kan man sige, hænderne bundet på ryggen. I politik, vi vælger selv, hvilken vej vi ønsker at gå, kan man sige. Og det andet argument, som faldt der for brystet, eller som satte tanker i gang? Altså, jeg ved næsten ikke, om det satte tanker i gang. Faldt mig for brystet nok det rigtige ord. Det andet argument, det var, at jamen, vi gør jo bare det samme, som alle de andre lande gør. Vi ser stramninger ud over hele Europa, for eksempel, så vi følger bare trop. Og ja, det er jo et velkendt argument, man hører det i skolegård hele tiden. Ikke? Jeg gjorde det bare, men Peter og Søren, de gjorde det også, eller hvad hedder det, Line og Mette. Og det er ikke bedre altså, i politikken, der er i skolegården. Det er et rigtig dårligt etisk argument, at der er en eller anden form for konsensus, eller at der er statistisk flertal for noget, det siger ikke noget som helst om, at det er rigtigt. Altså moralsk rigtighed er ikke noget, vi afgør ved at stemme om det. Hvis man prøvede at kigge på, hvad kunne være et andet kriterie for moralsk rigtighed, så ville det være mere det der med det mest velkendte er sådan noget som at spørge, jamen kan vi ville det her universelt? kan vi ville, at alle lande bare strammer deres flygtningelovgivning. Og det synes etisk problematisk i øjeblikket, fordi vi jo nødt, hvis man tænker universelt, så skal man også tænke, at jeg kunne være i nogle helt andre sko. Jeg kunne være i flygtningenes sko, for eksempel. Og så tror jeg ikke, der er nogen af os, der ville ønske at blive efterladt, eller jeg ved ikke, hvad for vores båd sænket, mens vi prøvede at krydse fra havet fra Tyrkiet til Grækenland. Og man kan også sige, politisk er det også et dårligt argument. Der ville kriteriet være sådan noget, som at vi skal finde en løsning, som faktisk adresserer problemet. Og problemet med at stramme asyllovgivningen er, at det ikke adresserer den virkelighed, vi er i, nemlig at der er flygtninge. Politiske tiltag kunne forholde sig til en flygtningens realitet. Det her, det er i virkeligheden bare benægte, at de findes. Men frygter du i virkeligheden, at det her, det bliver sådan en lidt det der grimme billede med, at man tisser i bukserne for at holde varmen, at det bliver noget, hvad skal man sige, midlertidig symbolpolitik, som kommer til at ramme os negativt lige om lidt? Absolut. Altså i virkeligheden, så synes jeg, at det er en form for virkelighedsfornægtelse. Altså vi leger, at hvis vi bare kan få lukket, det er sådan en illusion, vi hygger os med i øjeblikket, hvis vi bare får lukket grænserne, så forsvinder de der flygtninge. Men vi ved jo godt, hvis vi tænker efter, at det gør de ikke. De vil forsøge at komme ind andre steder, eller de vil ophobe sig i Europa og skabe ustabilitet der. Så det er ikke en løsning. Det er i den forstand bare en undskyldning, vil jeg mene. Eller et forsøg på ikke at forholde os til det problem, vi står overfor. Hvis vi skal prøve at trække nogle filosofer eller idehistoriske referencer ind i den her universalitet, som du taler om, hvem kunne vi så hive fat i? Altså, så har vi en helt kongerække, men altså de to store er selvfølgelig, Immanuel Kant, som siger, at man kan kun etisk set retfærdiggøre det, så man kan ville galt for alle. Du skal kunne ville, at den regel, du følger, den kunne være en almen lov. Og det er helt klart her, at vi kan ikke ville, at alle lande bare lukker deres grænser. I hvert fald ikke, hvis vi sætter os i andre sko og tænker, hvad ville vi selv, hvordan ville det selv være, hvis vi var en syrisk flygtning i øjeblikket. Og den anden store tænker, det er Jürgen Habermas, som går i Kants fodspor, men indrømmer, at der måske en gang imellem også har været nødt til at være hensyn til den konkrete virkelighed, vi er i. Det skal tænkes med i universalisering, men det skærper i virkeligheden problemet endnu mere, fordi vi netop er nødt til at pege på, at der er en realitet her, der er en krig, og der er nogle mennesker, der er i dyb nød, som vi skal forholde os til. På den ene eller den anden måde. På den ene eller den anden måde. Det tredje argument, som har sat tanker i gang hos dig, eller falder dig for brystet, vælg selv. Ja. Hvad er det for et? Jamen det er, og det var sådan et, som de, tror jeg, de fleste politikere så sagde med en vis stolthed, det var, at vi i Danmark allerede har gjort rigtig meget. Vi har taget imod temmelig mange flygtninge i forhold til vores størrelse, og vi giver dem temmelig gode vilkår, når de kommer hertil. Og det er i hvert fald bedre end det der argument om, vi gør bare det, de andre gør. Altså, der er lidt mere etisk substans i det. Men hovedpointen i det argument, det er at sige, jamen, vi har allerede levet op til vores forpligtelser, og så behøver vi ikke at gøre mere. Så spørgsmålet så, hvad er vores etiske forpligtelser, eller hvad er et rimeligt etisk ansvar? Og der er en anden tradition i etikken, som man kunne sige omfatter sådan en som K.L. Østrup her fra Danmark, og som faktisk er en af grundtankerne bag ved hans opfattelse af velfærdsstaten. En anden kunne være Emmanuel Levinas. Og de mener begge to, at etisk ansvar, det er at løfte så meget, som man har kræfter til. Altså man har en forpligtelse til at hjælpe, for så vidt som man stadigvæk selv har kræfter til at bære det, uden at man bliver ødelagt af det. Men det må gerne gøre en lille smule ondt. Og det må også gerne gøre en lille, altså, jeg må gerne nive lidt. Men altså, både Løstrup og Levinas er også helt klart spyttet om, det er ikke sådan, at man skal ødelægge sig selv i forsøget på at hjælpe den anden. Men så længe man har kræfter til det, og kan gøre det inden for rimelighedens grænser, så bør man. Og der må jeg indrømme, jeg kan ikke se, at vi er ved at bryde sammen i Danmark. Altså, de fleste er, som sagt, vi bliver lovet skattelettelser af den ene og det andet parti i øjeblikket. Så der er et rum her, som man kunne sige, etisk set, det burde vi bruge til at hjælpe nogle mennesker, i stedet for måske at få lidt ekstra på kistebunden selv. Tusind tak til dig, Anne-Marie Søndergaard Christensen, fordi du ville være med her i dag. Det var slet, det var en fornøjelse. Ja. Det var godt. Filosofilektor på Syddansk Universitet. Og nu skal der så lægges bomber under systemet. Nogle tager loven i egen hånd og begår selvtægt og civil ulydighed. Andre forsøger at forhindre den slags. Ja, er jeg igennem? Det er du. Perfekt. Jeg mener, navn er Mikkel Thorup, jeg er professor i politisk idéhistorie på Aarhus Universitet. Skal snakke ind i det? Ja, tak. Meget gerne. Gorm Toftegård Nielsen, og jeg er professor i strafferet i Aarhus. Og de to professorer er vores ledsager gennem den næste gode halve time, hvor det handler om de situationer, hvor loven ikke slår til, og hvor nogle mennesker derfor tager loven i egen hånd. Altså i sin korteste form, så er selvtægt vel en privat ordenshåndhævelse, hvor man tager loven i sin egen hånd, ikke sådan, at man forbryder sig mod loven, men sådan, i hvert fald i selvforståelse, men sådan, at man forsvarer og opretholder loven der, hvor staten ikke går ind og gør det. Ligefrem definition er det jo ikke, men det vi kan sige, når vi siger, at nogen udøver selvtægt, så vil det sige, at de selv tager sig til rette. Ikke? Altså, de vil selv håndhæve loven, ikke? Hvor vores system er, at det skal staten nok gøre, det skal vi holde os ude af. Men vi er ikke helt blå. For eksempel, så er der jo ingen tvivl om, at hvis en kvinde hun bliver angrebet af en mand, som vil voldtage hende, så skal hun ikke vente på, at han er færdig med at voldtage hende, og så gå ned til politiet. Hun har selvfølgelig lov til at forsvare sig i det omfang, det er forsvarligt. Og det, der går man meget langt i folks ret til at forsvare sig. Og det er også sådan, at hvis du ser en pige, der er ved at blive voldtaget, så har du også lov til at tage at hjælpe hende, selvom man kan sige, at det er at håndhæve retten. Ja, der er naturligvis altid selvforsvar og nødværge, og rigtig mange af de mennesker, som møder beskyldninger og anklager om selvtægt, vil netop påberåbe sig nøden, nødvendigheden af deres handlinger, fordi lovens lange arm ikke rækker, enten på grund af praktiske omstændigheder, altså der ikke er lovhåndhævere i nærheden, eller fordi de ikke kan nå frem, eller fordi tilliden til ordensmagten eller den vedtagende lov ikke rækker. Der er en diskrepans, eller der er et hul, som bliver oplevet i hvert fald mellem, hvordan loven er, og den måde, hvordan loven den bliver håndhævet på. Og i det hul, kan man sige, der er der nogen, der føler, at det eneste retmæssige, det er at gå ind og handle uden for loven, eller på tværs af loven, imod loven, for at opretholde loven. Så det der selvtægt bliver det her lidt paradoksale fænomen, at man bryder loven for at opretholde loven. Og det lovbrud er naturligvis i sig selv altid genstand for analyse, men oven i det ligger den strafudmåling, som vi i, lad os kalde det, nødværge øjeblikket foretager. Det er derfor, jeg siger, at man har lov til at forsvare sig selv, og man har også lov til at forsvare andre i det omfang, det er forsvarligt. Hvis du går over til, at nu skal du eddermugt med vise ham, at han er et røvhul, og så bliver ved med at sparke osv., langt efter det er holdt op, så er der slet ingen tvivl om, at så er det vold, og så bliver du straffet. Det er det, der er faren ved selvtægt. Det er jo, at en del af dem, der vil tage loven i egen hånd, de synes, at nu skal han virkelig have en straf, han fortjener. Ikke? Det er det ene, og det andet er, at hvis det er tilladt, så kan det jo altså, så bliver det ikke bare lån, man tager af egen hånd. Så ved vi jo, hvordan det udvander til, at dem, man ikke kan lide, de får også en gang tæsk. Altså noget af det mest berømte og berygtede er jo de amerikanske lynchinger fra det vilde vesten og frem efter, hvor vi har en statsmagt, der er fraværende eller korrupt eller ineffektiv, og så tager befolkningen, civilsamfundet, selv varer og klynger dem op, eller straffer dem, som de mener forbryder sig mod samfundets normer. Eller det er måske den sådan klassiske form for selvtægt, som vi har set op igennem historien, det er, at der har været en statsmagt eller en ordensmagt, der har været fraværende, eller som man ikke kunne appellere til, og så tager man loven i sin egen hånd. Men det, der er jo interessant, det er jo netop, at man tager loven i sin egen hånd. Man agerer som loven. Man nedsætter sig som dommer, jury og bødel, og så agerer man ligesom loven. Og dem har vi en lang række eksempler på, lige fra det meget dramatiske, som det jeg lige har sagt med at klynge folk op, og så ned til det sådan lidt mere hverdagsagtige, hvor man slår en indbrudstyv ned, eller man beslutter sig for at patruljere et område, fordi at man er bange for kriminalitet i det område, og alle den slags små og store forhold, hvor man går ind og udfylder det tomrum, som man mener, at statens ordenshåndhævelse har skabt. Så vi må altså gerne forhindre og bremse forbrydelser, som for eksempel den voldtægt, professor Gorm Toftegård beskrev for et øjeblik siden. Det er, når det kommer til at definere, hvad vi mener overhovedet er forbryderisk i situationen, og ikke mindst sanktionen, afstraffelsen af forbryderen, at problemerne for alvor bygger op. Altså, når vi snakker straf, så har vi sådan set ikke behov for at definere det der selvtægt. Det skyldes, at vores udgangspunkt er meget enkelt, at man kan ikke i selvtægtens navn begå forbrydelser. Punktum. Det må du lige forklare. Men det, vi sagde før, det var, at man har lov til at forsvare sig. Men det er ikke selvtægt. Så længe angrebet står på, der må man forsvare sig på forsvarlig vis. Men når angrebet er slut, så kan man ikke forsvare sig. Så er det en afstraffelse, og det slår vi hårdt ned over. Og så kan man sige, at der er folk, der går rundt og patruljerer osv. Og det afhænger af, laver de noget, der er strafbart, eller laver de noget, der ikke er strafbart. Det er klart, hvis forældre går rundt i en eller anden by for at holde øje med, om deres unger ligger alt for fuld i rendestenen. Det er jo ikke ulovligt, for de foretager sig intet ulovligt. Hvis de derimod begynder at gribe ind med afstraffelser og sådan noget, så har de overskredet grænserne. Og de grænser, der bliver overskredet, og som foranlediger anklager om selvtægt, det er nogle demokratiske vedtægter om, hvem der har retten til at definere loven, fælde dom i henhold til loven og i sidste ende straffe en skyldig. Det er altså en overskridelse af, hvis ikke ligefrem en trussel mod demokrati og retssamfund. Jamen det er klart, at et hvert retssamfund kan leve med meget, meget lille niveau af selvtægt. Man kan på mange måder sige, at retsstaten og statsapparatet og politiapparatet går ind og fjerner alle mulighederne for privat ordenshåndhævelse. Vi kender det jo fra dueller, blodfighter, alle mulige måder, hvor folk tidligere har sørget for, at retfærdigheden skete fyldest udenom statsapparatet. Der er den store udvikling i statshistorien, det er jo, at den går ind og overtager det fjendskab. Den går ind og overtager det private fjendskab imellem os, og så siger den, der er nogen, der er begået uret mod dig, det tager vi på os at undersøge og straffe. Du skal ikke gøre noget andet end at være offeret, og vi skal nok håndtere den her. Så det er klart, at hvis folk de miskender det, eller ikke føler sig beskyttet af staten, og begynder at tage lån i deres egen hånd, så bryder vi med en lang række principper for retsstaten, også med en lang række af de principper, som retsstaten bygger på i forhold til at være uskyldig, indtil man er dømt, til at have ret til en ordentlig og fair proces. Fordi det, man kan sige, som selvtægt gør, i modsætning til en retsproces, det er, at den lægger rigtig, rigtig meget vægt på afstraffelsen. Der er ikke særlig mange fair proces elementer i en selvtægt. Der kommer man ud og finder en, man mener er skyldig, og pander vedkommende ned måske, eller hvad det er, man gør. Skyldig. Det er ligesom det er den eneste ting, man opererer med, og der er kun én straf, det er den, man selv beslutter sig for. Så der er også et element der i selvtægt, som vender tilbage til et tema, som er i rigtig meget klassisk politisk filosofi, som handler om, hvad det er, man kan tillade sig at gøre, hvad det er, man har ret til at gøre, når man ikke kan appellere til en statsmagt. Og det man, de altid politiske tænkere som Thomas Hobbes og John Locke og andre, de bemærker det, at man er altid ret, hvis man ikke kan få beskyttelse andre steder fra, har man altid ret til at straffe andre, der begår en krænkelse mod en. Men det er jo altid som en form for minimum, eller det er en form for kompensation, man får, fordi at der ikke er nogen ordentlig proces. Og det, der er helt tydeligt, det er et forhold, vi skal væk fra. Fordi det, som de igen særligt John Locke bemærker, og det er derfor, han er retsstatens store tænker og store fader, det er, at han bemærker, at vi alle sammen er virkelig, virkelig dårlige dommer i vores egen sag. Vi har en tendens til altid at mene, at vi har ret, og altid mene, at den, vi er imod, har fuldstændig uret. Så det betyder, at vi er meget, meget dårlige til at føre en ordentlig proces, og at vi altid går lynhurtigt til, vedkommende er skyldig, vedkommende skal straffes, og jeg beslutter straffen. Og det, der er det store sådan civilisatoriske fremskridt i retsstaten, det er, at der er en anden part, en part, der ikke har nogen andel i det fjendskab, der går ind og kigger på beviserne, finder den skyldige og giver den skyldige en straf. Laver en strafudmåling, der står mål med forbrydelsens karakter og skyldighed osv. Lige præcis, for i selvtægt er det eneste, der går ind i bedømmelsen af, hvilken straf man skal have, det er den, der begår selvtægt. Vedkommende beslutter, om vedkommende skal skældes ud, slås ned, hænges, tortureres, hvad det nu end kunne være. Der er ikke noget mål andet end vedkommendes egen temperament for, hvad straffen skal være. Så for lige at slå fast en gang for alle, og som Grundtoftegård også var inde på før, så må man altså handle i nødværge, selvforsvar, eventuelt forsvar for andre mod voldelige overgreb, men ikke gribe til strafudmåling og afstraffelse. For som vi lige hørte den engelske filosof John Locke refereret, så er vi virkelig dårlige dommere i vores egne sager. Det vender vi tilbage til om lidt. Altså i hvert fald i jorden er der jo netop muligheden for den civile anholdelse, eller for det, som man kalder for nødværge. Og det er de øjeblikke, kan vi sige, hvor der foregår et eller andet, enten du ser en forbrydelse, eller du bliver udsat en forbrydelse, og der ikke er mulighed for at appellere til politiet. De kan simpelthen ikke nå at komme frem. Du ligger på jorden og bliver sparket, og du har ikke lige tid til at ringe til politiet, og de har ikke tid til at komme for at forhindre forbrydelsen og for at sikre dit liv og din ejendom. Og der i det tomrum, i det øjeblik imellem, at du kan appellere til om hjælp, og så der kan komme hjælp, der har du ret til selv at handle. Så du har lov til at beskytte dig selv. Så det, at vi lever i en retsstat, er ikke det samme som, at vi bare altid skal ringe til politiet og så lade os slå på. Der er åbnet et rum der, for at vi kan handle, for netop, at vi kan agere loven, der hvor loven den ikke kan nå frem. Men det, som også jo er interessant, men som en jurist kan sige meget mere om, end jeg kan, det er, at der ligger en lang række bestemmelser der i, hvad det er, der gør noget til et legitimt og legalt nødværge. Det vil altså sige, det handler udelukkende om at hindre en forbrydelse, der er i gang med den mindst mulige brug af vold eller tvang, og man må ikke overskride det, der skal til for at forhindre forbrydelsen. Så der kan vi sige, der åbner loven en mulighed for, der hvor loven den ikke er effektiv, der åbner den mulighed for, at andre kan gå ind og agere på lovens vegne. Man må ikke overskride det, der skal til for at forhindre forbrydelsen, og det skal ske med den mindst mulige brug af vold eller tvang, hører vi her. Men det kræver så også, at der rent faktisk er tale om en forbrydelse, altså at loven bliver brudt. Samtidig er der imidlertid nogen, der handler inden for lovens rammer, mens grupper af mennesker ser til, at deres overbevisning om vores allefælles bedste bliver undermineret eller overskredet. De mener med andre ord, at der er et hul i loven, som muliggør en principielt forbryderisk handling, måske moralsk forkastelig, så de griber til modhandling, til civil ulydighed. Jamen, jeg tror, det er meget rigtigt at sige, at det ene, det er, hvad det handler om at forhindre et angreb, der sker lige nu og her på mig, nødværge i sådan i sin helt klassiske forstand, og så civil ulydighed, der handler om at agere på vegne af andre. Så det er i nødværge, det er ens selv, eller ens kæreste, eller ens ejendom, eller nogen, man står lige ved, som er under direkte fysisk angreb. Hvorimod civil ulydighed, der vil det ofte handle om noget andet. Det handler om at adressere det, som man ser som et hul eller en uretfærdighed i loven. Det kan selvfølgelig godt være som i det eksempel, at man går ind og hjælper nogle konkrete mennesker. Her refererer Mikkel Thorup til de danske såkaldte menneskesmuglere, der har hjulpet flygtninge fra den ene grænse til den næste. Men ofte i civil ulydighed, så vil man gøre opmærksom på noget, man mener bør ændre sig i loven. Ens handling er ikke bare for at hjælpe de her konkrete mennesker, det er også for at adressere et hul af nogle retfærdighed i loven. Så der, i modsætning til nødværger til selvtægt, så i civil ulydighed ligger der sådan en form for transformativt potentiale eller transformativ henvendelse. I det, man begår civil ulydighed, der gør man også opmærksom på, at der er noget i loven, der ikke fungerer. Der er noget i loven, som ikke burde være der, noget i loven, som er uretfærdigt. Og det vil altså sige, at det, som civil ulydighed kan gøre, det er at sige, at der kan være forskel mellem det, der er lovligt og det, der er retfærdigt. Men så opstår spørgsmålet, om man ikke alligevel går imod demokratiet og loven og bevæger sig over i selvtægt ved at sige, at en bestemt lov er uhensigtsmæssig, fordi den givne situation viser, at loven ikke dækker. Derfor tilsidesætter jeg loven eller forbryder mig mod den, frem for at vente på næste folketingssamling, hvor jeg kan presse på for at ændre en lov, som i sin nuværende form skaber problemer, og der er mennesker, der lider under, at den er skruet sammen, som den er. Jamen, der er klart paradoks, der er ligesom paradokset i og i selvtægt og i nødværd om at opretholde loven på bekostning af loven, så ligger der jo klart i et demokratisk paradoks i civil ulydighed, som er det, at man netop ikke venter, som du siger, på den næste folketingssamling, eller på at få flertal, eller på at skrive et læserbrev, og håber at ændre tingene på den måde. Og det er jo ofte fordi, at civil ulydighed har en anden komponent, nemlig at den ofte adresserer ting og sager, som menes at være presserende, nødvendige og vigtige. For eksempel den her flygtning, man står lige overfor, eller klimakrisen, eller hvad sådan nu kan være, et eller andet, som man mener har en så stærk, presserende, vigtig, eksistentiel karakter, at den simpelthen ikke kan behandles på ordinær vis. Som den ene ting, og den anden ting er også, at man mener, at det er så vigtigt, at vi er nødt til at råbe folk op. Så vi er nødt til at stille os selv, om man siger, på den anden side af loven, for at ændre loven. Og det er klart, der ligger jo et paradoks der i forhold til den måde, vi traditionelt vil tænke demokrati og politisk forandring på, som er den her parlamentariske vej igennem udvalg og høring og lovforslag og tredjebehandling og hvad du ellers kan være, hvor man godt kan sige, at der tit kan være en utålmodighed, eller en et element af ikke at ville vente på demokratiet, ikke at ville være fuldt og helt på det parlamentariske proces side. På den anden side, så ved vi jo også, at historisk set, så er nogle af de store forandringer i vores moralske, politiske og juridiske setup, er sket ved, at folk de har stillet sig frem og sagt, det her kan vi altså ikke vente på. Vi kan ikke vente på, at I mænd, I bliver taget sammen til at give os kvinder stemmeret. Nu siger vi altså, det vil vi have nu. Eller i det amerikanske tilfælde, sorte gud, siger vi, er trætte af at gå og vente på, at de her borgerrettigheder, de også kommer til at gælde os. Så nu laver vi civil ulydighed for at speede processen op, for at gøre opmærksom på, at der faktisk findes en uretfærdighed i loven. På den måde, så kan civil ulydighed i modsætning til nødværge og selvtægt have et demokratisk element, fordi det gør os opmærksom på, at der er ting og sager, uretfærdigheder, uligheder, misforhold, som gemmer sig i det, i den ordinære parlamentariske proces, eller i den måde, som lovene de bliver forvaltet på. Sat på spidsen kan man jo faktisk pege på tidligere tiders revolutioner, de franske og russiske blandt andet, som en utålmodighed med den herskende lov, og dermed et opgør med netop den. Ja, og på rigtig mange af de store sociale bevægelser, som har været med til at ændre den måde, hvorpå vi, hvad nu det hedder, vi betragter andre mennesker, altså kvindebevægelsen, arbejderbevægelsen, den homoseksuelle bevægelse, som nogle af de store bevægelser, som blandt andet ved hjælp af brug af civil ulydighed, og ved at bryde en lov, som de mente krænkede dem, eller ikke anerkendte dem, eller hvad det nu kunne være, flyttede loven. Og som formodentlig ikke ville være sket på samme måde, i hvert fald ikke i samme tempo, hvis de havde sagt, okay, vi må hellere vente, til vi bliver flertal. Vi kan godt nok ikke stemmeret som kvinder, men vi må vente, til vi kan stemme os til at få stemmeret. Det er klart, der ligger også et paradoks der, at man kan komme til den konklusion, at på grund af den måde, hvad ved jeg, verdens ulighed er struktureret på, eller den måde, man mener, politik er korrupt på, eller den måde, man mener, mediesystemet fungerer på, et eller andet kan man nå til den konklusion, at det, som er allervigtigst for en her i verden, det kan simpelthen ikke komme igennem. Det kan ikke blive hørt på de ordinære vis, så derfor er man nødt til at gøre noget andet. Eller også er man nødt til at sige, vi kan ikke vente på, at det bliver gjort. Vi kan ikke vente på, at vi får en anstændig flygtningelovgivning, eller at vi, det kan, at vi får lov til at transportere de her mennesker til Sverige, så derfor så gør vi det nu. Så må vi tage straffen, men vi skal gøre det nu. Vi kan ikke vente på, at, at lovene bliver ændret. Hele ideen i vores samfundsmodel, det er jo, at det er ikke mig, der bestemmer, hvad der er loven. Det er heller ikke dig. Det er dem, vi vælger til at lave lov. Vi er tilbage hos professor i strafferet, Gorm Toftegaard Nielsen. Altså, det er det går ud på, ikke? Og så kan man sige, at Greenpeace, de laver nogle aktioner, og de er under tiden vendt imod stater også. Og der kan man sige, der er vi jo ude på et område, hvor der ikke er noget demokrati. Altså hvis vi går ud og snakker selvtægt i det internationale samfund, så er det jo noget andet. Fordi der har vi jo en helt anden holdning til, at hvis vi synes, det er noget lort, der foregår i Afghanistan, så sender vi nogle flyver derned. Nogle jagerfly derned. Ikke? Altså i det internationale samfund, der har vi jo ikke en overordnet retshåndhævelse. Vi har FN, men det er jo ikke, det er jo ikke nogen, der kan lave noget retshåndhævelse. Og der kan man jo sige, det er jo sådan, når vi kommer op i det store plan, så er det noget, der ligner selvtægt. Hvis vi ikke kan lide det, de laver, så kan der blive krig. Og så vil man selvfølgelig sige, jamen det er jo fordi, de tilsidesætter folkeretlige regler. Men det er jo netop det, der er selvtægt. I de scenarier finder vi så bevægelser som Al-Qaida og Daesh, som lever i samfund, hvor stat og ret er eroderet, og hvor de synes, at deres synspunkter er værd at kæmpe for, værd at basere et styre på. Det meste af den omgivende verden opfatter dem som voldsbøller, ballademager og terrorister, mens de med al sandsynlighed opfatter sig selv som frihedskæmpere, sande revolutionære, som har en god løsningsmodel. Der er ikke andet at sige, end vores sondring i den vestlige verden, takket være oplysningsfilosofferne, Locke og Montesquieu, Rousseau og så videre, det går jo på, at vi skal have et demokrati, hvor vi er med til at fastsætte loven, ikke? Og så skal vi rette os efter dem. Man kan jo sige, så vidt jeg forstår, IS, det er jo ikke ligefrem demokrati, de arbejder for. Altså man kan sige, de arbejder jo på noget, der sådan i vores samfundsopfattelse ligger før vi fik demokratiet, ikke? At der er nogen, der har ret til at fastsætte, hvad reglerne er. Ikke? I den vestlige verden, før vi fik demokrati, så var det jo sådan nogen, der sagde, at vi havde noget naturret, det var sådan noget, der kom fra vor herre. Og dem, der havde en god forbindelse til vor herre, det var dem, der skulle bestemme. Ikke? Og det er jo lidt det, IS kører. Det må man bare 400-500 år for sent på. Du lytter til Eksistens på B1, som i dag undersøger, hvornår noget er selvforsvar, nødværge, hvornår det er ulovlig selvtægt, og hvornår det er civil ulydighed, som sigter på at få ændret en hullet, mangelfuld eller uhensigtsmæssig lovgivning. For der er love, vi skal rette os efter, alle sammen, moralske og juridiske. Somtider strider de to bare imod hinanden, og så træder nogle mennesker ud over loven og handler imod loven for at fremme loven. Den lov, de synes, der skal være. Og der er naturligvis masser af gode grunde til, at vi overhovedet har love. Endda også love, som vi ikke altid synes er de rigtigste, men som vi i fællesskabets navn er nået frem til er det bedste på længere sigt. Nu har vi lige hørt professor Gorm Toftegaard omtale oplysningsfilosoffer som Locke, Montesquieu og Rousseau, som alle tre er vigtige i beskrivelsen og fremvæksten af de styreformer, vi har i den vestlige verden i dag. Men før dem skrev englænderen Thomas Hobbes, og ham ved filosofiprofessor Mikkel Thorup en del om. Thomas Hobbes og John Locke tænker i den tidlige statsperiode, den periode, hvor staten begynder at manifestere sig selv, og de er nogle af dem, som prøver at tilvejebringe rammerne for at tænke staten og forholdet mellem individet og staten. Men det, der er interessant, det er, at de starter egentlig hos individet før staten i det, de kalder naturtilstanden, hvor man har alle rettigheder i kraft af, at man er menneske. Og der er en af de vigtigste rettigheder, man har der, det er til at forsvare sig selv. Der er ikke andre. Der er ingen stat, der er ingen samfund, der er knap nogen familie. Så du har kun det, du kan gå og stå med, og det, du kan forsvare selv. Og det, som de begge to siger, det er, du har en absolut ret til at gøre det, der skal til for at forsvare dig selv. Så det vil sige, du kan gå næsten lige så langt. Hos Hobbes kan du gå lige så langt, du vil. Der er ingen moral, der er ingen lov, der er ingen begrænsninger. Hos Locke er der alligevel en eller anden form for humanisme. Der er en eller anden form for begrænsning, men strengt taget set, så kan du gøre, hvad der skal til for at forsvare dig selv og din ejendom og dit liv. Men det, som de så bruger det til, det er at sige, det er for alle mennesker en meget, meget, meget farlig og ufredelig og usikker og trist tilværelse. Hvis vi kun har det, som vi kan bære rundt med og som vi kan forsvare mod alle de andre, så lever vi alle sammen korte og brutale liv. Mennesket er en ulv blandt ulve, er sådan et klassisk billede, og John Locke bruger det samme billede om, at vi lever mellem tiger og løver, og vi er alle sammen hinandens fjender. Så det betyder, at vi kan bringes til at forstå, at det er en uholdbar situation. Og i Locks tilfælde, der kan vi også bringes til at forstå, at det er en uholdbar situation, at vi selv skal vurdere, hvad der er en krænkelse af os, og vi selv skal vurdere, hvilken straf den, der krænker os, skal have. Vi ved godt, siger Locke, når vi tænker os lidt om, at vi har en tendens til at være lidt partisk i vores egen sag. Vi har en tendens til at dømme os selv meget lidt hårdt, og alle andre rigtig, rigtig hårdt. Så det betyder, at der sker sådan en uendelig krænkelse af hinanden. Fordi den, der så bliver straffet, jo selvfølgelig føler det som en krænkelse, som vedkommende så er nødt til at straffe i en uendelighed. Så vi får sådan en uendelig fejde blandt mennesker. Så folk kan bringes til at forstå, at der skal sættes en uafhængig part ind. En eller anden part, som ikke er en del af det civile, del af det mellemmenneskelige, som kan gå ind og overtage beskyttelsesforpligtelsen. Og det bliver staten og hele volds-, politiapparatet, militærapparatet. Og lige så snart den er oprettet, siger de begge to, så har individet ikke længere ret til at forsvare sig selv. Det har overgivet sin beskyttelse og forsvars- og voldsret til staten. Så nu staten er nu monopol på vold. Og det betyder så selvfølgelig også, at befolkningen ikke har nogen ret til vold. Og når det så begår vold mod et andet menneske, så er det staten, der skal gå ind og beskytte, og det er staten, der skal gå ind og dømme og straffe voldsforbryderen. Så det betyder altså, at vi flytter hele det her store voldspotentiale, men også hele det område, der handler om, at vi selv bedømmer, hvornår vi er blevet krænket og hvad straffen skal være, flytter vi op på det statslige niveau. Og det er jo selvfølgelig forstatet til retsstaten. John Locke kommer til et lille halvt århundrede efter Thomas Hobbes. Hobbes lever 1588 til 1679 og Locke fra 1632 til 1704. Og Locke udvider og nuancerer det billede, som Hobbes havde tegnet i sit hovedværk, Leviathan fra 1651. Locke får i hvert fald to afgørende ting til. For det første så beskriver han naturtilstanden meget anderledes. Hos Hobbes der er bare gensidig krig. Det er bare forfærdeligt. Og det ser trist ud, og det ser ondt ud. Locke han siger egentlig, at i naturtilstanden, altså den tilstand, hvor der ikke er nogen stat, den er egentlig kendetegnet ved tonsvis af samarbejde, og folk har deres hus og deres familie og deres ejendom og alt, hvad de ellers nu har. Der er bare ikke nogen stat. Og det han siger, det er sådan lidt ubelejligt, at der ikke er nogen stat. Hos Hobbes er det forfærdeligt, for det betyder, at der er gensidig borgerkrig. Hos Locke er det bare sådan lidt ubelejligt, fordi at når der sker nogle ting og sager, så har vi ikke nogen at appellere til, så er vi nødt til selv at håndtere den her beskyttelse for. Det er sådan lidt ubelejligt. Og fordi der er nogle få mennesker, der er nogle værre nogen, og Locke han kalder den for menneskehedens fjender, så er vi nødt til at få en stat. Men det betyder, der er ikke så meget behov for en stat. Der er i hvert fald ikke behov for sådan en autoritær, voldsstærk stat, som der er hos Hobbes. Så det første, vi vigtige, vi får hos Locke, det er, vi får en stat, der ikke er vanvittigt vigtig. Og derfor så kan han heller ikke tillade sig så meget. Og det næste, vi får hos, og det er der, vi får den liberale stat. Den stat, der, om man kan sige, allerede har begrænset sig selv. Den har begrænset ting og sager, den skal. Der er begrænset behov for den, og derfor så har den heller ikke så meget krav på at skulle være aldominerende. Og den næste vigtige ting, som Locke han gør, det er, at han beskriver den måde, som staten eksisterer på, den måde, staten agerer på i, hvad skal vi sige, i retstermer. Den er som en sådan en alenlang domsforhandling. Og det betyder, at vi får hele det juridiske sprog omkring staten, omkring statens forhold til os. Hos Hobbes, der var det udelukkende en benhård kalkulation om, hvem beskytter mig. Og den, der beskytter mig, det er staten, og den skylder jeg lydighed til døden. Hos Locke, der er relationen mellem individet og staten juridisk formidlet, juridisk beskrevet. Og det betyder, at vi får hele det sæt af rettigheder. Det vil sige, at individet kan gøre rettigheder gældende i forhold til staten. Individet kan faktisk sige til staten, at det kan man ikke i Hobbes' logik, men i Locke's logik, der kan individet sige til staten, du har krænket mig. Der er ting og sager, du ikke må gøre mod mig. Du må ikke bare bryde ind i mit hjem og rode rundt og anklage mig uden beviser, eller bare smide mig i fængsel, eller torturere mig. Det er simpelthen en helt kæmpestort katalog af ting og sager, som staten ikke kan gøre i forhold til individet. Der er et frihedsrum hos individet, og det er det, der skaber grundlaget for retsstaten. Så vil sige, bevægelsen fra Hobbes til Locke, det er, først så får vi beskrivelsen af statens nødvendighed. Staten skal være stærk for at holde os nede, for at sikre sig voldsmål på, for at sikre sig, at vi ikke vender tilbage til borgerkrigen. Og Locke han gør det næste ved, at han siger, det er ikke nok, at staten den er virkelig, virkelig stærk. Den skal også være retmæssig. Den skal også behandle sine borgere på en særlig måde, sådan at de ikke beslutter sig for, at de har det bedre uden staten. Men at de hele tiden er bevidste om, at de er mere sikre med staten end uden staten. Efter min opfattelse er der sådan en fuldstændig lige linje fra Locke til Montesquieu. Og det, der er Locke's idé, det er jo, at vi skal afgive vores egen suverænitet, vores egen ret til selvtægt. At vi skal gå sammen og beskytte hinanden gennem staten. Ikke? Og så skal staten sørge for, at der er et parlament, som laver loven. Det er utrolig vigtigt, at vi har et parlament, der er demokratisk. Så er der ikke behov for selvtægt. Vi overgiver det. Den ret til at bestemme, efter hvad regler vi vil leve efter fra os selv til staten. Så har vi nogle dommere, som politikerne skal holde sådan nallerne fra. Og så har vi executive power, som det hedder på engelsk. Og alle ved jo godt, hvad det er at eksekvere. Det er at eksekvere, det er jo bøden. Og det er jo sådan set det, Montesquieu overtager. Magtens tredeling. Ja. Og således vender vi tilbage til i dag, hvor vi netop, i hvert fald i Danmark, har en lovgivende stat, en dømmende ret og et udøvende politi, som gudskelov ikke har bødelbeføjelser. Men selv i det samfund opstår diskussionen om, hvornår nogen er civilt ulydige med henblik på at ændre en mangelfuld lovgivning, eller hvornår nogen er ulovlige selvtægtspersoner. Sæt lidt mere på spidsen, hvornår nogen er frihedskæmpere, og hvornår nogen er terrorister. Og her er det selvfølgelig vigtigt at understrege, at jeg og eksistens ikke har svaret, men lad det være op til jer lyttere selv at vurdere det, og naturligvis lad de rette autoriteter om at bedømme det. Altså det, der er det fundamentale problem i det der, det er jo, at der er nogen, som ikke vil være med i demokratiet, som siger, jeg gider sgu ikke rette mig efter 98% af befolkningen, for jeg er klogere end dem. At det er jo et fundamentalt problem, og vi kan selvfølgelig ikke have det sådan, at de er fritaget for at overholde loven. Det siger sig selv. Omvendt, så har vi jo altså, det er jo ikke hver fejltrin, der skal koste folk et fængselsophold. Sådan er samfundet jo ikke. Og så kan man sige, at der er også, vi har jo en samfundsmoral, der er heller ikke dårlig. Altså, der er jo mange ikke-jurister, der tror, at juraen, det er verdens frelse. Det er det jo altså ikke. Det er moralen, der er det væsentligste. Og du kan jo se, altså Greenpeace, de manifesterer sig jo hele tiden gennem aktioner, der er ulovlige. Ikke? Og alligevel så er det jo meget, meget udbredt i befolkningen. En accept af Greenpeace. Ikke? At det viser jo noget om vores holdning. Ikke? Fordi det er fredelige holdninger. At vi er jo godt klar over, at det er jo ikke kriminelle rødder, som en HA eller sådan noget. Altså, det er det spændende ved det, at den organisation, den har formået, selvom den agerer ved ulovlige aktioner, så har den formået at skabe en vis positiv respekt i vel næsten hele verden. Ikke? Og det er det gode ved os. Du har andre lande, hvor de slår ned på enhver, der kritiserer styret. Ikke? Men det er et andet form for styre, end det vi har i den vestlige verden. Altså den ene måde og den lette måde, den vi tit griber til, det er jo, at dem vi tilhænger af, det er frihedskamp eller krig eller terrorbekæmpelse, og dem vi er imod, de er terrorister og barbare. Det er sådan den klassiske måde, som man skræller alt retorikken fra, så er det som regel den måde, vi håndterer det problem på. Håndterer det problem, at folk vi er tilhænger af og folk vi er modstander af, meget ofte benytter sådan nogenlunde de samme metoder. Vi har haft lidt diskussionen, selvom det er en lidt anden diskussion, vi har haft lidt diskussion i Danmark om, at Saudi-Arabien og IS ligner i deres metoder ret meget hinanden. Men det ene har vi diplomatiske forbindelser med, at sender vores kongehus ned og hilser på, og de andre bomber vi. I selve det, de gør, selve det barbariske, morderiske, de gør, er der ikke den store forskel. Men vi vælger af forskellige grunde at bedømme deres handlinger meget, meget forskelligt. Enten som lidt grusom ordenshåndhævelse, eller som barbarisk terrorisme. Så det er klart, at der ligger et element der, der ligger et fortolkningselement, der ligger et politisk diskussionselement, ligesom der ligger i diskussionen af, hvorvidt civil ulydighed er demokratisk eller ikke demokratisk, hvorvidt det er selvtægt eller nødværge eller angreb på offentlig ejendom eller ballademageri. Revolution. Så ligger der tonsvis af ting og sager der, som jo igen vil jeg mene, når man skræller det hele af, skræller al retorikken, alt sådan det floromvunden af, så handler det dybest set om, at vi bedømmer dem, som vi er tilhængere af, positivt, og så siger vi, at det er civil ulydighed for at fremme demokratiet, og dem vi ikke bryder os om, det er selvtægt af terrorisme, eller hvad det nu kunne være for noget, selvom der i selve handlingen måske ikke er den store forskel. Tusind tak til filosofiprofessor MSO ved Aarhus Universitet Mikkel Thorup og til professor i strafferet, også ved Aarhus Universitet, Gorm Toftegård Nielsen. Og naturligvis stor tak til Hobbes, Locke, Montesquieu og Rousseau, hvilke revolutionære, civilt ulydige, frihedskæmpende, potentielt selvtægtsudøvende skikkelser, man selv ønsker at takke derudover. Det må være op til den enkelte, velvidende at hverken Guy Fawkes eller Che Guevara slap synderligt godt fra deres handlinger. Nu er vi nået til 9. og sidste afsnit i vores serie Specialekontoret om nogle af de mange spændende specialer, der bliver skrevet rundt om på de forskellige universiteter her i Danmark. Og i dag er det med hende her. Jeg hedder Christine Blauenfeldt, og jeg har læst informationsvidenskab på IVA, KUA. Og jeg har skrevet et speciale, der hedder Til fest i underbevidstheden, med undertitlen En lacaniansk analyse af det statusopdaterende subjekt. Og der ligger jo mange informationer bare i den titel der, men vil du prøve lige at skitsere, hvad emnet er? Altså, hvad handler det her speciale om? Ja, emnet det er, som man måske lidt kan få fornemmelsen af ud fra titlen, så er det sådan en omgang på sociale medier, og herunder har jeg så taget udgangspunkt i Facebook. Jeg vil også komme ind på sådan noget som digital dannelse. Jeg har sådan en antagelse om, at vi ligesom godt ved, hvordan vi skal opføre os, når vi er sammen ansigt til ansigt, men at det skrider på en eller anden måde for os virtuelt. Og det havde jeg lyst til at kigge på, og jeg havde lyst til at kigge på det på en psykoanalytisk måde. Men hvad har givet dig idéen til det? Altså, hvad har ansporet, at det var det, du ville skrive om? ideen den kommer faktisk fra, at jeg tog et fag tilbage i 12 på uni, som hed, det hed et eller andet med virtualitet og interfacing i digitale medier eller sociale medier. Og jeg anede ikke, hvad det var, jeg gik ind til. Og jeg havde mange bange anelser om, at det ville være et eller andet fag omkring, hvor vi skulle have en masse sådan egentlig nutidig teori omkring medieteori. Og sådan en klassisk tilgang til det. Men det blev gjort til skamme, fordi underviseren, han hævde sådan set kun gamle, tunge teoretikere frem. Og så blandt andet Jacques Lacan, som jeg sådan også har valgt at tage udgangspunkt i specialet. Og den her måde med, at man sagtens kan bruge noget, som måske er lavet til noget helt andet, som psykoanalysen, til noget, som sagtens kan overføres til noget helt, helt aktuelt. Så ideen kommer fra det fag, jeg tog med ham. Som også senere bliver min bivejleder, faktisk. Men hvorfor var det her vigtigt for dig at undersøge? Hvad var den del af drivkraften? Hvor kom den fra? Jeg tror, jeg synes, det var super aktuelt at kigge på den her måde, som vi taler og skriver til hinanden på de sociale medier. På en lidt anden måde, end det, som jeg ellers fornemmede, der var taget udgangspunkt i. Jeg synes, dagspressen generelt har super meget vægt på det, og der er lavet rigtig mange undersøgelser omkring det. RUC lavede en kæmpe undersøgelse i 2014, meget kvantitativt omkring den måde, vi taler til hinanden på nettet, hvor de tog udgangspunkt i dagspressens Facebook-sider, og så konkluderede de, at vi ikke taler grimt til hinanden. Sådan helt kvantitativt, med et kæmpe metodeapparat. Det er jo ikke fordi, at jeg underkender, at RUC-forskerne har lavet et kæmpe stykke arbejde, og de også kan konkludere det. Jeg tror bare, jeg tænkte, at det er altid en eller anden form for normativ form for, hvorfor taler, altså hvad er det, der er grimt? Ikke? For dig er det måske ikke grimt, og for mig er det grimt. Så det, at de ligesom satte sig ned, selvfølgelig to og to, og så skulle sige, den her status er neutral, eller den her er grim. Det gjorde de, men samtidig bliver det altid et eller andet normativt blik på det. Og jeg havde lyst til at se på, måske gå lidt om bagved, og så prøve at tolke lidt på, men hvad betyder det for os? Hvad betyder det for os som mennesker, at vi har det her medie, og vi har den her omgang på sociale medier? Og det er så, som titlen også antyder, den franske psykoanalytiker Jacques Lacan, som du har brugt til det. Ja. Inden vi går ud i, hvad det er, du har brugt ham til, og hvordan du bruger ham, kan du så lige lave sådan et hurtigt et-minuts portræt af ham, hvornår han virkede, og hvad det er, der er hans ligesom store claim to fame? Ja, altså han er freudiansk tradition. Han døde i 81, og han er psykiater og psykoterapeut også. Jacques Lacan, han har et kæmpe begrebsapparat, og han har en masse sådan lidt anderledes måder at kigge på selvet på. Han gør brug af noget, som han kalder den store anden. Og så har han sådan en ontologisk model, som han kalder for de tre ordner, og det er blandt andet den model, som hele min analyse er bygget op omkring. Det er helt kort, at det er den symbolske, den imaginære og det reelle. Og for Lacan er det i den symbolske orden, vi bliver født, og vi ligesom bliver mennesker. Vi henviser, eller vi hengiver os til en stor anden, som vi han mener selvfølgelig, at det er noget med moren, eller andre sådan skolelærer, eller andre hen igennem livet. Men jeg prøver så at overføre den her store anden som begreb til Facebook, og prøver at sætte Facebook i dets billede, i den symbolske orden. Fordi det for mig også er der, vores dannelse ligesom ligger, at vi bliver dannet mennesker. Og jeg prøver ud fra sådan en pædagogisk tilgang at kigge på dannelse i den symbolske orden. Og hvordan bonger det ud, om man så må sige, hvor velegnet er den her store anden idé til anvendelse på Facebook? Altså jeg synes jo egentlig, at det fungerer meget godt, fordi at vi har den her, vi har den her teknologi, som på en eller anden måde er en tom skal, som vi henvender os til som en stor anden, som skal give os svar, som i sidste ende skal ligesom fortælle os, hvem jeg er. Det er sådan det, som den store anden godt kan lide, ikke? Og det er det, som man godt kan sige, Facebook det gør for nogle mennesker i hvert fald. Det giver et eller andet selvbillede og en selviscenesættelse på, hvem vi er. Og det er det, jeg prøver at gøre. Ja. Men de to andre ordner, som du så også altså er fra Lacans hånd, som du så også trækker ind over, hvad gør du med dem? Det er så den imaginære orden og den reelle. Og den imaginære orden er der, hvor jeg ligesom postulerer, at vi prøver at fantasere os væk fra det, der sådan, det er ubehageligt, eller det, der sker. Vi prøver ligesom at skabe sådan en verden, hvor der ikke er noget ubehageligt. En selvisindsættelse. Og det er også i den imaginære orden, at vi skriver nogle statuser, som gør, at vi har et selvbillede. Jeg har undersøgt den måde, jeg undersøger på i mit speciale, det er ved, at jeg har lavet en observation af Inger Støjbergs statusupdate, som hun skrev i februar sidste år. Hvor hun er i biografen en aften, og så går hun hjem og skriver en status om nogle drenge, der kaster med popcorn og slik efter hende osv. Den status tog jeg udgangspunkt i som observation, og rimelig hurtigt efter hun havde skrevet den, så kom der rigtig mange kommentarer. Blandt andet kom der en kommentar fra en ung fyr, der hed Jakob, som skrev, gik imod det, sådan en kontrakommentar, ikke? Ej, det kan jeg slet ikke, og det er sikkert, du generaliserer, sådan noget skrev han. Og hans kommentar dannede sig ligesom sådan en undertråd i tråden på over 200 kommentarer. Og dem har jeg så læst igennem og taget udgangspunkt i en masse af dem, fordi de ligesom viser meget godt det her billede på, hvordan vi kommunikerer lige nu på Facebook, og hvordan vi debatterer på Facebook. Der er masser af kommentarer, der går imod Jakob, der er masser, der går med Jakob, der er masser, der er intet har med sagen at gøre, som tager udgangspunkt i, du har et fjollet navn, eller dit profilbillede er grimt. Og så er der masser, der er med Inger Støjberg, og der er masser, der ligesom er mod Inger Støjberg. Men er det tonen, så du prøver at analysere på, altså er folk, som ikke holder sig tilbage for? Og jeg prøver at gå ind på, hvad det, altså en todeling af det, kan man sige også. Jeg prøver både at se på, hvad Jakobs bevæggrundlag er for at skrive den her status, fordi psykoanalysen, den postulerer jo, at der ofte er noget sådan helt andet på spil, end det, vi sådan umiddelbart lige siger, eller for gjort, at der ligesom er noget ubevidst. Det er sådan psykoanalysens præmis, kan man sige, ikke? Grundvilkåret er, at vi altid har noget andet ind i os, og det er også det, Lacan altid tager fat i og siger, hvad nu, hvis det forholdt sig modsat? Hvad nu, hvis det ikke var sådan? Og for Inger Støjberg, der tager jeg udgangspunkt i, at hun måske i virkeligheden slet ikke har haft den følelse af, at hun har lyst til ligesom at sige, hun starter status ned med at skrive, hvornår lærer I at opføre jer ordentligt. Og Lacan vil jo så også sige, at der er en eller anden, fortalelse i det, der er en eller anden omvæltning af værdier i det. Så når hun snakker om, at de der drenge kastede med slik, og hun begriber ikke, hvorfor de ikke kan opføre sig ordentligt, så i virkeligheden begriber hun det jo faktisk sagtens, fordi at for det første ville hun slet ikke have nogen status at skrive, hvis ikke de havde gjort det, og for det andet så er hun altså forskelsløs fra de drenge, fordi at hvorimod de måske sidder inde i biografen og kaster med ting, så går hun hjem nu og bruger et socialt medie til ligesom at retorisk kaste med ting, og i virkeligheden så er hun ligesom blevet en eller anden form for meta-forulemper, ikke? Altså hun forulemper nogen, der forulemper hende, og det ser man rigtig tit på de sociale medier, at folk ligesom går ind med deres egen retfærdighedsfølelse og skriver noget, som jo i virkeligheden også er noget værre brok over nogen, der brokker sig. Men det bliver retfærdiggjort i vores eget selvbillede af, at jeg sidder med den rigtige holdning, jeg sidder med den etiske valuta, og den selviscenesættelse, som der så også er for Inger Støjberg i at skrive det her om biografen, det giver hende en eller anden form for ubevidst nydelse og lyst, vil der kan også sige. Det er et begærsobjekt, hun ligesom søger at få opfyldt, og det får hun så opfyldt i og med, at hun skriver den her status, og så er hendes begær ligesom kortvarigt nu blevet opfyldt, og hun opnår en eller anden form for nydelse, men i virkeligheden så har hun måske skrevet en status, der skal opretholde hendes imaginære spejlbillede, og så i virkeligheden siger hun, hvornår lærer jeg at opføre mig ordentligt. Hold op. Og den sidste, og det skal lige være kort i forhold til, hvor meget tid vi har, den reelle orden. Ja, Det er den reelle orden, det er ligesom der, hvor tingene de braser sammen, kan man sige. Det er i hvert fald sådan for Lacan, at det er i det reelle, at der sker de her sammenbrud. Ikke? Og det er også i den reelle orden, at folk ligesom på Facebook får luft for alle deres frustrationer og skriver rigtig grimt. Du har afleveret det her speciale og fået din bedømmelse. Hvis nu der er nogen, der har lyst til at læse det efter og have hørt dig fortælle om det, er det så, kan man komme til det nogle steder? Er det tilgængeligt? Det er i den grad offentligt tilgængeligt. Det kan findes inde på pure.iva, tror jeg. Og så kan man søge i specialer, så hedder det til fest i underbevidstheden. Tak fordi du kom. Selv tak. Tusind tak til Christine Bauenfeldt for, at hun fortalte om sit speciale her om Lacan og Facebook. Og det kan man altså, hvis man synes, det lød spændende, søge frem på pure.iva.dk og så søge på titlen til fest i underbevidstheden. Det var sidste udgave af Specialkontoret i denne omgang, men der bliver jo ved med at være specialstuderende, som tænker og skriver, som hvem ved, om vi ikke tager den op igen en anden gang. Endnu en gang tak til Jakob Kofod, som oprindeligt skrev ind med ideen til den her serie, som vi præsenterer den 30. november, hvor han fortalte om sit speciale om tid. Jeg vil som sædvanligt minde om, at man kan høre eller genhøre Eksistens i programmets fulde længde med livegæster det hele på dr.dk/eksistens og som podcast, som man kan abonnere på i iTunes og via dr.dk/podcasts. Og der på podcastsiden, der kan man jo altså også hente temaer og serieafsnit separat, blandt andet alle de fine specialekontoret afsnit. Så er der også Eksistens' Facebook-side, Eksistens.dr.p1, hvor man kan læse og skrive ris, ros, kommentarer og idéer til programmet. Det er også et godt sted at mingle med både andre lyttere, unge som gamle, og med mig og andre, der er involveret i programmet. Man kan selvfølgelig også skrive e-mail til eksistens@dr.dk og papirbrev i kuvert til Eksistens, DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Aarhus N. Eksistens er slut for i dag. I redaktionen var det mig selv. Jeg hedder Carsten Nordmann. Tak fordi du lyttede med. Ha' en god uge og på genhør. Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.